En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. I går vedtog Folketinget en særlov, der tillader ukrainske flygtninge at gå uden om det sædvanlige system med menneskeopbevaring i flygtningecentre, mens deres sager bliver behandlet. Men hvorfor denne her forskelsbehandling? Det skal vi debattere til sidst i denne her første time med udlændingeordførende Katrine Oldag fra Det Radikale Venstre og Socialdemokratiets Rasmus Stoklund. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Allerede om godt 20 minutter, så tager vi hul på denne uges bamsesnak, når vi afsøger den hjemlige politiske scene i jagten på en modtager af ugens fidusbamse. Ja, vi har et par bud, men vi vil meget gerne have nogle flere, og det vender vi selvfølgelig med lytterne. Så skriv til os, og det gør I, som I plejer, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Der er også rum til spørgsmål og kommentarer til for eksempel vores gæster her. Ja. Torben, hvem skal vi snakke med nu? Nu skal vi tale med... jeg vil sige, det vi skal tale om først, ja, har jeg planlagt, at jeg lige vil sige et par ord om det, fordi vi kender det jo alt for godt. Især i de her dage, hvor vi også skal ind og se vores årsopgørelse. Men det, vi kender alt for godt, det er, at det er simpelthen for indviklet at regne sin egen skat ud, selvom det egentlig ikke er nogen særlig indviklet økonomi. Og det er der jo enormt mange revisorer og alt muligt, der tjener en pæn stum penge på, og ordne det for helt almindelige mennesker. Nu har Dansk Folkeparti så kommet med det forslag at få nedsat en skattekommission, der skal komme med et forslag om, er at få et mere simpelt skattesystem. Og det skal vi så diskutere, om det er en god idé. Og det gør vi med regeringspartiets skatteordfører, må vi hellere sige. Det er jo nok mere korrekt. Troels Ravn, velkommen til dig. Mange tak. Og også velkommen til manden bag forslaget skatteordfører for Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær. Tak. Og Dennis, det her med et mere simpelt skattesystem, det har jeg hørt, at det her, du foreslået, at vi skulle lave citat, det har jeg tror ikke, jeg har levet et år uden at høre nogen, der sagde, at det skulle være. Og det er jo et af den slags ting, man siger, at det er en ambition, men det ved vi godt, det kan ikke lade sig gøre. Det bliver ikke til noget, medmindre vi afskaffer indkomstskatten. Lige afskaffen, det er måske lige voldsomt nok, men jeg tror, vi alle sammen kan genkende problemet, også os som skatteordfører. Altså systemet er simpelthen blevet alt for kompliceret. Altså, jeg tror, de fleste mennesker, inklusive mig selv, synes jo, det er lidt et lotteri, når man åbner for sin årsopgørelse. Altså, nogle gange får man 1.000 kroner tilbage, nogle gange skal man betale 500 kroner, men man aner jo ikke, hvorfor. Altså, ingen ved, hvorfor får man ikke 2.000 tilbage, eller 3.000, man ved det jo ikke. Altså, det er jo det, der er problemet. Jeg synes jo, det skal være en ret, at man i det mindste kan gennemskue sin skat. Og så kan vi jo politisk være uenige om, skatten skal op eller skal være ned, men at den skal være simpel, det burde jo være trods alt. Men hvad får dig til at tro på, at en kommission, der bliver nedsat, kan komme frem med et nyt system, hvor man får de samme penge ind, og at alle er glade, og selv dem, der har meget, meget, meget ringe evner med tal, kan finde ud af det? Altså, jeg vil gerne medgive, at det er ikke en nem øvelse, men CEPOS har faktisk kommet med en model, som faktisk er ret gennemskuelig, og som er provenuneutral. Altså, provenuneutral vil sige, at det faktisk kan give 0, når man har lavet omlægninger. Det går kort fortalt ud på, at man kan fjerne det, der hedder arbejdsmarkedsbidrag, og samtidig fjerne beskæftigelsesfradrag og fjerne jobfradrag, og så går det sådan set lige op. Ikke for at sige, det lige præcis den model, kommissionen skal finde frem til, men der er faktisk løsninger på bordet fra blandt andet CEPOS, som viser, at man kan godt lave noget forsimpling, uden at det bliver rykket rum på en masse penge mellem indkomstgrupper osv. Hvad siger I til det her forslag, Troels Ravn? Altså, sådan med, jeg har da hørt statsministeren, hun synes jo også, at man skulle sådan forsimple lovgivning og sådan noget. Der er for meget byråkrati, i hvert fald offentlig sektor og sådan noget. Så man kunne, hvordan stiller I an til det her beslutningsforslag, som jo ikke er sådan noget... Altså, det er jo bare, at man skal have nedsat en ekspertkommission, nogle kloge mennesker, der kigger på det. Det er vel ikke så farligt, så stemmer I ja til det? Altså, flere har jo forsøgt sig med øvelsen om at gøre det her mere simpelt, og Dennis nævner selv CEPOS-forslaget. Det viser sig jo så faktisk at give en anden kompleksitet på andre måder. Men jeg vil sige, at det vil være dumt ikke at anerkende, at personskatteberegningen umiddelbart kan være vanskeligt at gennemskue. Altså, sådan er det for den enkelte borger. Men, det er en fakta. Men for mig, ja, det mener jeg. Det kan vi godt gå i det kan vi godt gå i detektor med. Men løsningen er ikke umiddelbart en fundamental ændring af systemet. Fordi det her det er udviklet over en årrække. Det indeholder en række politiske økonomiske hensyn, som stadigvæk giver mening et for et. Og derfor snarere vil det være sådan, at det vil være fornuftigt, at når vi støder på udfordringer i skattesystemet, så skal vi vælge de enkleste løsninger, og vi skal hele tiden have som formål at trække kompleksitet ud. Men sådan et helt nyt personskattesystem, det er ikke den vej, vi skal. Men Troels Ravn, kan du regne din egen skat ud, så du flugter med det, som der kommer her? Jeg vil sige, at man skal have flere fortælle. Men, det ved jeg ikke, om du har. Nej, ja. Men for mig, som Dennis illustrerer det, altså, det er ikke et lotteri. Altså, jeg tror egentlig også, folk både har ret stor tillid til at tryghed for, at det her faktisk fungerer. Vi opkræver omkring 500 milliarder kroner hvert år i skat, og der er faktisk meget få fejl i de beregninger. Og folk, der ser med det her derhjemme, har også et indtryk af, hvilken vej det går, om man skal have penge tilbage, eller man skal med penge. Så svært er det altså ikke. Man kan jo se på sin forskudsopgørelse, og så kan man kigge på sin årsopgørelse. Det, du siger, det er nej til at gøre det gennemskueligt, fordi det virker, og der er ingen grund til at lave det om. Og så må man jo ikke leve med, at man ikke kan finde ud af regnskaben ud. Det er det, jeg hørte dig sige. Altså, min vurdering er, at langt, langt de fleste mennesker, på trods af, at der er mange tal i det her, så har man et udmærket overblik over, hvor ens skat ligger, om man skal have penge tilbage, eller om man skal have med penge. Og lige sådan også, det Dennis har fremført i sin begrundelse for det her forslag, at man skal kunne vide, om det kan betale sig at gøre en ekstra indsats, måske i forhold til topskat. Den fornemmelse er jeg sikker på også, at de fleste mennesker har. Jeg skal bare lige have helt klart. Så I stemmer nej, når det er et beslutningsforslag, det kommer frem op i Folketinget? Vi mener ikke, at vi har... Du bare, kan du ikke bare svare ja? Okay, jo, det gør vi. Nej. Fordi vi mener ikke, at det er den her vej, vi skal. Det er ikke her, vores udfordring ligger. Der er ikke et behov for en helt ny personskatteberegning. Hvor ligger udfordringerne? Så en udfordring, det er det, jeg kalder et problem. Jamen, når vi støder på udfordringer i skattesystemet, altså det gør vi jo, det gør vi jo hertil, så skal vi i stedet for at gå ind og se på, hvordan vi kan lave nogle løsninger så enkelt som muligt, uden en høj grad af kompleksitet. Og så skal vi også styrke en indsats, som faktisk fungerer ret godt i dag, når folk, og det er private borgere eller virksomheder, skal have råd og vejledning omkring deres skatteindbetaling, jamen så kontakter man Skattestyrelsen. Jeg har besøgt Skattestyrelsen i Ribe. Her har man rigtig mange borgere, der henvender sig, og en stor, meget høj grad af tilfredshed omkring den vejledning, der så bliver givet. Altså, sværere er det faktisk ikke. Det lyder ikke som om, at jeres forslag nyder fremme, som det hedder, Dennis Flydtkjær. Du ser allerede skuffet ud. Jeg er ikke så overrasket. Jeg synes bare, det er drønende ærgerligt. Altså, det lyder lidt som systemets mand, ikke? Altså, bare skat kan finde ud af det, så kan vi jo have tillid til det. Altså, jeg synes, vi skal vente, når borgerne skal kunne have ret til at finde ud af deres egen skat. Der er også nogle andre synspunkter i det. Altså, vi snakker om, at vi mangler arbejdskraft. Vi snakker om, at vi skulle sætte skatten ned, for det bedre kapital til at arbejde, men får vi nogen effekt ud af det, hvis folk ikke kan gennemskue, hvad de betaler? Altså, jeg har en storbror, der arbejder på en maskinfabrik. Hvis han bliver spurgt, om han vil have et ekstra vagt på lørdag, og skal sidde og tænke på, hvad er min marginalskat, og skal jeg udbetale til mig at tage mig en ekstra vagt, så er der jo ingen, der kan gennemskue det. Altså, jeg synes jo, det er jo vildt, at vi sådan skal... Altså, jeg tror helt ærligt, som jeg sagde tidligere, folk synes, det er et lotteri, når man logger ind på sin årsopgave, så der er jo ingen, der kan gennemskue, hvorfor man får 1.000 kroner tilbage, eller skal... Men sådan har det jo været i mange år, som Troels Ravn siger, det er jo fint nok. Det er jo derfor, det er så spændende her nu, ikke? Ja, jo, man skal jo ind og se, hvordan de har kommet frem til det. Troels Ravn, der er en lytter her, der hedder Carsten Sand, som jeg egentlig godt kan forstå, hvad det er. Han skriver, at han, og det er til dig, tror jeg, han tror, folk har tillid og tryghed til skat. Aha, altså jeg har da også prøvet pludselig at få, altså i de glade dage, hvor skatteministeren blev skiftet ud en gang om året, i løbet af 10 år, og hele lortet kørt af sporet, og der fik jeg for eksempel lige pludselig en frisk opgørelse om, jeg ville indbetale 500.000 i 3 rater. uden at jeg overhovedet var blevet advaret om det. Det var ikke noget, der fik min tillid til skat til at stige voldsomt. Ikke? Ja, det er et lotteri, man også skal tabe i det her. Efter jeg så måtte betale en meget dyr revisor for at finde ud af at sige, hvad fanden foregår der her? Hvorefter han så fandt ud af, at de første 200.000 af dem, jeg var blevet bedt om at skulle betale tilbage, det var en ren vrøvl, som skat var kommet med. Og så siger du så, at der er ikke behov for noget som helst her. Det kører bare derudad, fordi man skal bare have tillid til det. Man skal bare se, det er det her, der står i mine år. Forskudsopgør, det er tallene, de kommer. Du behøver overhovedet ikke at tage stilling til noget. Jo, altså, dit eksempel er jo helt vildt, ikke? Og det er selvfølgelig på alle måder uacceptabelt. Men vi opkræver altså 500 milliarder kroner hver eneste år i personskatter. Ja. Og langt, langt, langt, vi er meget, meget højt op. Vi er langt op i 90% af de her opkrævninger, der foregår jo fuldstændig retmæssigt og uden fejl og uden problemer. Og når folk har spørgsmål, og når man har brug for vejledning, jamen, så kontakter man Skattestyrelsen og Borgerservice, og så får man råd og vejledning. Man skal ikke kunne gennemskue, hvorfor de betaler 500 milliarder. Der hvor vi ser, altså, fordi når der er udfordringer, så skal vi gå ind, og så skal vi finde de enkle løsninger, fordi det, vi kan se med vores lovgivning, er jo, at vi efterhånden har så kompleks en lovgivning, at vi også nogle gange har svært ved faktisk at have vores systemer til at understøtte det. Men det, vi siger, det er jo, at vi har oprettet 8 nye skattecentre. Vi har bevilget 2,7 milliarder nye kroner til skat, så man kan ansætte 1.000 flere mennesker. Fordi vi skal have styr på de her ting. Vi skal have vejledning, og vi skal have kontrol. Men der, hvor vores udfordring, det ligger ikke på personbeskatningen. Det ligger mere i forhold til vores virksomheder. Dennis Flytkjær, altså, jeg kunne jo godt tænke på, altså, I har ikke selv været med til, altså, du har siddet i Folketinget mange år, Dansk Folkeparti har siddet i Folketinget 25 år, har I ikke selv med jeres krav til diverse forhandlinger været med til at komplicere skattelovgivningen? Jo, altså, jeg vil gerne erkende, at vi har været med til at lave skattepolitik, siden vi startede partiet, så jeg har været med til at være en del af problemet, eller mit parti har, men det er jo ikke en undskyldning for ikke at gøre noget ved det nu, altså. Der er kommet lap på lap af gode hensyn hen over tiden, men nu er det bare blevet så kompliceret, at der er ikke nogen, der kan finde ud af det. Jeg synes jo ikke, det er en løsning at sige, at så har vi ansat 1.000 mand i skatteforvaltningen. Altså, det er vel symptom på, at det er blevet for kompliceret. Altså, på ting, hvis vi gør det så simpelt, at man faktisk nemt kunne IT-understøtte det, og folk kunne regne det ud, så er der måske ikke brug for 1.000 mand ekstra i skatteforvaltningen. Altså det er jo tomt at stå og sige, at vi bare kan. Men Dennis, det forslag, du selv nævner fra Cepos fra 2019, ikke også? Carsten Lauritsen hældt jo forslaget ned og brættet, fordi det viser jo, da man gennemarbejdede forslaget, at det indeholdt så en helt ny kompleksitet. Altså, det er ikke så enkelt. Selvom vi er rigtig vigtige. Det er ikke så enkelt. Er det sådan, at I har fået ny ledelse i Dansk Folkeparti, og det er jo ikke så stort parti, som det har været, er I sådan ved at gå tilbage til det gode gamle Fremskridtsparti-dage, hvor det er sådan, at skatten skal ned, og det skal sådan være forenklet, og altså, er det ligesom den stil, I kører nu, eller hvad? Nej, det er faktisk ikke en ny dagsorden. Altså, nogle af de svar, jeg har fået, som også bliver nævnt i beslutningsforslaget, det er nogle, jeg har stillet faktisk før vi fik en ny ledelse, så det er noget, jeg har arbejdet med i længere tid, og noget, jeg har fokus på igennem flere år. Altså generelt også bare for simpelthen, både først med gakke afgifter, nu med indkomstskatten, men min ambition er faktisk at komme hele vejen rundt om skattesystemet, fordi det er jo alle led af skattesystemet, altså om det er kapitalbeskatning, er også alt for kompliceret. Der er jo ingen, der kan finde ud af det. Nu er det bare indkomstskatten, vi snakker om i dag, men hele vores skattesystem er jo blevet så korrumperet lapper, der ingen, der kan gennemskue det overhovedet. Hvad er det, der får dig til at tro på, at den kommission, som du nu foreslår nedsat, altså, og hvem det er, det skal så ikke være Cepos, der er med i den. Hvad er det, der får dig til at tro på, at det kan lade sig gøre? Jeg er da for nødt til at gøre forsøget. Altså, ja, hvis det gør, så bliver det i hvert fald ikke bedre. Hvis der først og fremmest er politisk vilje til at få dem til at lave nogle gode modeller, altså lidt ligesom han havde en elbilskommission for kort tid siden, altså hvor vi havde en fælles ambition om, at vi skulle have flere elbiler, så kom de med nogle modeller, og så kunne man forhandle ud fra det. Det er jo lidt det, jeg ville efterlyse her. De kommer med et beslutningsgrundlag, kan lave måske 2, 3 eller 4 modeller på, hvordan man kan gøre det. Så kan der være fordel og ulempe ved det, og så må vi jo politisk arbejde efterfølgende, om det er den vej, vi vil gå. Men hvis vi slet ikke sætter gang i arbejdet, så får vi i hvert fald aldrig et simplere skattesystem. Men jo, jeg medgiver fuldt ud af, at det er ikke en nem øvelse. Altså, men vi er da nødt til at forsøge. Vi kan ikke bare kaste det i håndklæde. Det er nemt ligesom Liberale Alliance foreslog. En flad skat på 40. Værsgo. På alt. Jamen, altså, det er jo rigtigt, hvis man bare fjernede topskatten, så er det jo også simplere. Men det tror jeg bare ikke på, at det er realistisk at komme igennem med i Folketinget nej, nu. Nej, så jeg synes jo, at vi kan ikke skubbe diskussioner. Nogen synes, skatten skal op, nogen synes, den skal ned, men vi burde da kunne blive enige om, at det skulle være simplere. Og derfor er jeg jo lidt skuffet for, at man ikke engang er med på den ambition fra regeringspartiet, ja. Fordi så kan man jo efterfølgende diskutere, hvad niveauet skal være, men at det skal være simpelt, det burde vi jo. Jakob Bjerg Hansen skriver, jeg har gået 18,5 år i skole her, 6,5 på universitetet, og fatter 0 og niks i min årsopgørelse. Jeg kan på lige det, jeg forstår heller ikke rigtigt. Nej, men jeg... Men Rus Ravn, er der ikke et retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne her? Altså, retssikkerhed, der var en gang, hvor nogen gik op i det, kan man ikke argumentere? Retssikkerhed er netop også et nøgleord, og derfor også i sammenhæng med det her med, at folk jo sådan mestendels har tillid til, at det her det foregår ordentligt. Altså igen, vi opkræver 500 milliarder kroner hver eneste år, og der er meget, meget få fejl i de her opkrævninger. Så vi har en høj grad af retssikkerhed for, at vi betaler lige præcis den skat, vi skal. Og igen, altså for os at se, det her det er jo et system, der er udviklet igennem mange år. Det er jo ikke tilfældigt. Altså der er jo mange politiske og økonomiske hensyn, der også er indarbejdet det i det er her der system. Ingen, der er i tvivl om. I det her system. Og det gør det komplekst. Det skal vi indrømme. Og når vi, og jeg ved ikke om Dennis kan nævne mig nogen, udover at det kan være svært at gennemskue, og man skal have flere for tal, men er der nogle konkrete problemstillinger i det her system, så skal vi da ind og se på det, og så skal vi løse det med så lidt kompleksitet som muligt, så enkelt som overhovedet muligt. Men hvor er det? Sker der fejl eksempelvis? Det gør det ikke efter min opfattelse. Ja, der skal jo hurtigt åbenlyse fejl, fordi når folk ikke kan gennemskue skattesystemet, så får man jo ikke indberettet måske de rigtige fradrag, man gerne kan bruge, man har ret til. Jeg synes jo, det er et selvstændigt problem, at når vi gerne vil have, folk tager en ekstra tørn om lørdagen eller en ekstra nattevagt, man så ikke kan gennemskue, om det kan betale sig. Der er ingen, der aner, hvorfor det er. Jo, der er jo treparts indberetninger på mange af fradragene. Jo, men altså, retssikkerhed er jo ikke bare, at skat kan finde ud af at regne det ud. Retssikkerhed er jo også, at folk kan gennemskue, hvorfor reglerne er, som de er. Også derved efterfølgende kan klage over det, hvis de vil til et skatteankenævn. Ja. Hvis man ikke aner om, hvorfor man betaler en skat, man gør, så klager man jo ikke til en skatteankenævn, og så er der jo ingen retssikkerhed. Altså, det er jo ikke bare... Altså, det er jo ikke retssikkerhed for skat, det her. Det er jo retssikkerhed for borgerne. Men det må dog anvise en retning, at der er meget, meget få fejl i de her opkrævninger. Godt. Det var de sidste ord. Tusind tak skal du have, Troels Ravn fra Socialdemokraterne. Og tak til dig skat, også tusind tak til Dennis Flødkjær, som i virkeligheden gjorde det muligt, at vi havde stillet de her beslutningsforslag, ja, så vi kunne sætte debatten op. Det er jo en klassisk debat, men ikke desto mindre synes jeg, det er godt, vi har den igen. Nej, men skattevæsenet, de er, har i hvert fald en protektor i Troels Ravn. Det er stille sikkert. Tak. Ja, Torben Steno, det er jo en begivenhedsrig uge. Det er det. Som så meget andet, og i de andre uger. Og man kunne, jeg læste jo faktisk, altså det her diskussion om forsvarsforbeholdet, det kører jo for fuld drøn, og ja, vi har jo allerede haft debatten, men det er jo altid interessant at se meningsmålingerne, og Jyllandsposten har en meningsmåling i dag, der viser, at 42% vil stemme ja, og 30% nej, og så havde de så vist en anden måling, tilbage fra 2019, altså for 3 år siden, der viste, at der var det stort set lige omvendt. Stort nej-flertal og lille ja. Jeg tror kun, der var 29%, der ville have et ja. Og nu er det altså 42%. Ifølge den måling i Jyllandsposten, som jeg så. Det kan ændre sig. Det kan nemlig meget nemt ændre sig. Men det er selvfølgelig Ukraine og krigen i Ukraine, ja. Der har ændret på tingene, vil jeg tro. Men det kunne jo også være, at vi skulle gøre noget, vi egentlig ikke gør så tit, men lige for ligesom at sætte festen i gang, så lytte til et lille klip fra nogen fra en rigtig radiostation, nemlig P1, der laver det program, der hedder Genstart, hvor de havde Enhedslistens politiske ordfører Maj Villadsen blev interviewet af Anna Ingrid, fordi der er jo noget, som den her krig har gjort, det er, at den har påført Enhedslisten et kæmpemæssigt problem. Fordi at pludselig er de nødt til at forholde sig til både NATO og EU for forsvarsforbehold. Og det er jo sådan noget, som de egentlig bare ikke snakker særlig meget om, og deres vælgere heller ikke tænker på, at partiet officielt går ind for, at man skal ud af NATO, og man skal afruste. Den problematik, den var Mai Villadsen så ude og skulle forklare over for Anna Ingrid i Genstart på P1, og vi skal lige høre det. Dansk militær må godt vokse. Ja, det må dansk militær godt. I jeres principprogram står der, at dansk militær skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation. Mm. Du har lige sagt for et sekund siden, at dansk militær skal blive større. Hvordan kan noget både vokse og blive mindre? Man kan jo godt omlægge inden for militæret. Men det gør jo ikke noget større eller mindre. Det er jo det samme. Det kan jo sagtens blive omlagt og stadig blive mindre, hvor man så styrker nogle af de kapaciteter, der er behov for. Forstår du, at jeg bliver forvirret over, at du siger, mens vi taler sammen, at dansk militær skal blive større, når der står i jeres principprogram, at dansk militær skal nedlægges og blive langt mindre? Egentlig ikke, fordi det der, du refererer til, er et principprogram og en vision for, hvordan vi men godt kunne tænke os. Men det, jeg spurgte dig til om, det var jo, hvordan kan I have en vision om en nordisk forsvarsalliance, som skal have et større dansk militær? Men I har også en vision i jeres principprogram om, at dansk militær skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation. Det, der er visionen, er jo ikke mere militær eller et større militær i Danmark. Vores vision om et nordisk stærkt forsvarssamarbejde skal selvfølgelig kunne beskytte sig selv. Men det er klart, i den ideelle verden, jeg tror, man skal forstå det på den her måde. Enhedslisten er bygget på et fundament af folk fra fredsbevægelsen, som ønsker generel nedrustning i verden. Og derfor synes vi, det er forfejlet, at Danmark indgår i alliancer. Jeg tror ikke, vi behøver at lytte mere. Det tynder jo lidt ud i NATO-modstanderne, efter at Rusland har angrebet Ukraine. Altså, jeg tænker tilbage på, jeg har i dag en klumme, hvor jeg skriver om, at den kolde krig er tilbage. Bare varmere. Og vi har ikke sådan et ideologisk heppekor, som holder med Moskva, som vi havde i 80'erne. Der havde vi jo DKP. Vi har jo selvfølgelig aftagerne i Enhedslisten. Jeg er godt klar over, at de har frasagt sig alt muligt kommunisme, i hvert fald og måske lige et par stykker, som har lidt svært med at finde ud af, at tiderne var nogle andre. Men de har jo tydeligvis enormt svært ved at formulere et alternativ til det NATO, som de har hadet og bekæmpet stort set altid på venstrefløjen. Og nu kommer så det her, så har de jo det her afværgeforslag, der hedder en nordisk forsvarsunion, som jo altså hverken Finland eller Sverige er interesseret i. Altså Finland og Sverige har jo ikke nogen forsvarsunion, og meget bekendt er Norge slet ikke interesseret. Så hvad sådan en forsvarsunion? Og skal den så have våben? Ja, det skal den så åbenbart. Og så kommer hun jo til at rode sig ud i sådan noget, hvor hun lyder som en McKinsey-konsulent. Altså, men det kan godt blive større. Jeg går med på, at McKinsey-konsulenter er fyldt af vrøvl. Men altså, man kan gøre nogle ting større ved at gøre dem mindre, eller hvad der omvendt? Det tror jeg ikke, at McKinsey... Jeg synes mere, hun lyder ligesom sådan en, der er op til en eksamen i et stof, hun ikke kan. Og så må man sige, og der sidder faktisk en lærer og prøver at hjælpe dem over til et sekstal eller til bestået, men hun arbejder helt benhårdt mod et 0-3 her. Ikke? Jo, men altså, hvis det er sådan, at du skal spare på forsvar, men så skal det alligevel blive meget større og sådan noget. Det er det, jeg mener. Altså, kan vi optimere den offentlige sektor på en måde? Og sådan noget? Det er jo sådan noget, Venstre altid siger. Man kan altid gå længere på literen. Det var Venstre-politik. Det var det, jeg mente. Nå, okay. Ja, det kan du sige, ikke? Altså, men bare fordi vi går ind for lidt nu er der jo blandt vores lyttere sikkert ikke mange, der er i tvivl om, at Enhedslisten har et problem med det her, og der er nok heller ikke mange af vores lyttere, der nogensinde har stemt på Enhedslisten. Og det morsomme er jo også, at man skal, hun får jo også sagt, at de skal så heller ikke ud af NATO lige nu. Nej. Og der er nogen sammenligning med brandforsikring. Nej, nu brænder huset, så vil man ikke af med brandforsikring. Men man skal dog stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU. Ja. Og det er jo også, når man har hørt på den der EU-modstand fra den side i mange år, så er det også når vi skal ud af EU, og så skaber vi bare lige i løbet af et par uger et helt nyt internationalt samarbejde, som er meget bedre end dem, der der findes. Men det er jo spørgsmålet om, vi skal have det. Altså, hvis det er sådan, at Pelle Dragsted og Maj Villadsen, Pernille Skipper, hvem der ellers har været med, de vil jo ligesom dreje Enhedslisten over i at blive sådan en EU-positivt parti. Ja. Og der skal være en kongres i maj, ved vi. Og vil man så sige, at nu vil man lige pludselig være EU-tællinger, men vi bliver nødt til at stemme nej til de der forsvarsforbehold. Det bliver jo sådan lidt mudret, synes jeg, men budskaber, men det må de selv ikke rode med. Det må de selv sikkert. Jeg synes, der er jo så også sket noget her. Der er jo en længe ventet udspil på en sundhedsreform fra regeringens side og Magnus Heunicke. Og man må godt nok sige, når man tænker på, hvad der er af problemer i sundhedsvæsenet med rekruttering af personale, og altså, der er ingen ende på, hvad der er af problemer. Men det, som er løbet med al opmærksomheden, det er, at regeringen foreslår, gud hjælp mig, et forbud mod salg af tobak til mennesker, der er født i 2010. Og det er der nok noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt, fordi man kan ikke lave lovgivning på en bestemt årgang. Så vil sige, at dem, der er født i 2009, de må gerne købe smøger, med dem, der er født i 2010, må ikke. Nej, altså om 6 år har vi problemet, hvor at de 18-årige går hen i disken, og dem, der er født i 2009, ja, de kan bare købe alle de smøger, de vil, og dem, der er født i, ja, altså, og dem, der er født i 2010, de kan ikke. Jeg vil gerne jeg gætter på, at der er nogle af dem i den store overgang, der køber smøger til de andre. Jeg gætter på det. Altså, og det, jeg så vil knytte af kommentar til det, jeg mødte faktisk et ret højtstående medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe på et rygerværtshus. Åh nej, på ja, og ligesom det her, det var sluppet ud. Og jeg nævner selvfølgelig ikke, hvem det var, men det var jo bare, altså han synes simpelthen, det var fuldstændig idiotisk. Så man kan sige, der er der i hvert fald, der er folk, der kan tænke i partiet, her, som synes, at det her er fuldt. For det er da fint nok, man vil forsøge at lave den første røgfri generation og alt det der. Men helt ærligt, altså, skal man have et forbud, der er så åndssvagt at få at håndhæve som det her? Jeg synes, jeg kan fornemme, at bortset fra Kræftens Bekæmpelse og alle de her sundhedsorganisationer i organisationsindustrien, industrien af dem, der vil forebyggelsesindustrien, kunne man kalde det. De synes, det her det er fantastisk. Dem, der ligesom interesserer sig for borgernes frie rettigheder og individets rettigheder til selv at bestemme og sådan noget, de synes, det her det er helt gakkelagt. Heldigvis synes jeg, jeg kan fornemme, at de fleste politiske partier afviser det her. Men sjovt nok er det sådan nogle som Enhedslisten, som holder ved. Altså, jeg synes jo, det er morsomt, når jeg har mødt så mange på venstrefløjen, som ofte er jo sådan nogle nihilister og sådan nogle, der sørmer ikke ved ned i en bås. Og de faktisk går meget ind for personlig frihed, ja. Og der er temmelig mange af dem ryger og sådan noget. Hvordan de har lavet deres parti overtage af sådan nogle, for lige at sige det ud, bedserviser, der nu skal indføre de her regler, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg bryder mig på nogen måder lidt mere om, eller bedre om, om venstrefløjen i gamle dage, hvor man kunne få en grøn Cecil og en grøn Tuborg. Ja, ja. Det var jo det, de frigjorde det, var. Ja, ja, det præcis. Det er ikke mere. Nå, en anden ting, som et andet forslag, det er jo det her med som vi også har diskuteret i programmet, det er jo det her med spiritus. Altså, de unge mennesker må jo ikke købe spiritus før de er 18 år, men så har de kunne købe øl og Bacardi Breeze og sådan nogle lavalkoholprodukter. Ja. Og det skal selvfølgelig også fjernes, den mulighed. Og det går de radikale selvfølgelig ind for. Det vidste vi jo godt. Stinus Lindgren, han har været her. Men Frederik Vad, der er DSU, og DSU han formand. Gør ikke. Nej, og det er jo meget interessant at se, at DSU's formand går imod det her. Og som en eller anden sagde, ja, det er det sjovt. Nu har man igennem coronatiden jo holdt ungdommen indspærret i næsten et par år, halvandet år. Og så skal de selvfølgelig belønnes med, at man afskaffer muligheden for, at de kan købe alkohol. Det, selvfølgelig er det sådan. Og jeg vil bare sige, og nu er der også kommet sådan en ting fra Sundhedsstyrelsen, om at det er jo kun 10 genstande, man må drikke om ugen. Ikke? Og det startede med de her anbefalinger, der var det 21. Jeg har et spareforslag. Vi nedlægger den afdeling, der formulerer politik her, ja. Og så stiller de bare, og så er der en hjemmeside, hvor der står 0 genstande. Jeg vil gerne, og så skal det bare stå til evig tid, fordi det er der, vi ender. og så kan de fyre alle de der mennesker, og så kan man bare se, hvad er Sundhedsstyrelsens anbefaling? Nul genstande. Og så ved vi det. Ja. Der er ingen grund til at komme her om 5 år jeg vil sige, nu er nul genstande. Hvis man kunne give en fidusbamse på hum, så ville jeg gå til Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti, der sagde i et interview, jeg lavede med gennem, moralske anbefalinger fra staten skal man altid afvise. Det er jo som om, vi lever med en sundhedskult, hvor det eneste, det handler om, det er en tom sjæl i et sundt legeme. Ja. Tak for det, Jesper Langballe, fordi det her er simpelthen for åndssvagt. Hvor er jeg glad for, at jeg havde en ungdom, hvor vi kunne både ryge og drikke, uden at nogen blande sig af det. Ja. Nå, men sådan er det. Sådan er det ikke med de andre opvoksende ungdom. De her to forslag fra Magnus Heunicke, regeringens mest populære minister, tror jeg ikke nyder frem. De bliver simpelthen, simpelthen for tosset. Prøv at tænke om 20 år, så står der to voksne mennesker. Den ene må ryge en smøg, fordi at, hun er født i 2009, og den anden må ikke, fordi han er født i 2009. Men der er jo også en sundhedsreform. Der er jo også en sundhedsreform, der jo skal skaffe flere hænder ind i den her sundhedssektor, som alle kan se har problemer. Og der er alle de her nærhospital og alt det her. Og det er jo sådan set det, der er virkelig interessant. Fordi alt det andet, det er jo noget, der kommer til at handle om ungdom, at vi er for gamle og forgiftet. Og det er jo spildte Guds ord på ballelars, der er mig. Men vi er jo også ved at nå en alder, hvor man kan sige, vi bliver kunder i sundhedsindustrien, skulle jeg lige til at sige. Så vi er jo også interesseret i, at sundhedssektoren virker, og med kommunen og de her nærhospitaler, der skal være osv. Men problemet er, at der mangler hænder jo. Mm. Og hvad gør man så? Så har folk jo ventet på, at nu kommer regeringen, fordi nu har de haft 2,5 år til at finde på noget, og de afviste jo Lars Løkkes forslag. Ja. Der er jo også gik ud han på nedlægge regionerne. Han var altså heller ikke så imponeret. Og så har de jo faktisk lavet et eller andet, der minder lidt om det, Løkke foreslog. Og så kalder de det så ikke for nærsygehus, så hedder det nærhospitaler. Big difference. Men lige præcis det her forslag, det kan man ikke svare på, hvordan får man flere hænder. Så det er naturligvis, han er landet i en kommission. Ja. Og det kan man jo ikke have hvem som helst til, nemlig det er Søren Brostrøm. Ham kender vi jo alle sammen. Ja. Så nu har han fået, nu skal han have den mulighed for at finde ud af det. Og det bliver jo spændende, så jeg så også, at her, for der var sådan en opgørelse af søgninger til sygeplejerskeuddannelsen, og det var faldet med, jeg tror, det var drastisk. Der er simpelthen ikke nogen, der vil være sygeplejerske. Og jeg hører også om, at der er nogen, der gerne vil være sygeplejerske, men de vil sørme ikke være det i det offentlige. Hvis de vil, så skal det være over i det private. Ja. Det bliver man behandlet ordentligt og få en høj løn og sådan noget. Der er nogle problemer der, der er meget, meget, meget lidt tegn på, kommer til at få en løsning på grund af det. Men vi skal jo, så det vi er i gang med, det er jo, altså er der nogen, man kan jo ikke nominere en person bare for at have lavet en fantastisk joke, men det er lige før, jeg læste ham, USA-kenderen, eksperten Niels Bjerg Poulsen, han skrev på Facebook, hvor han havde taget et billede af den store, tykke bog, en stor russisk klassiker, og så sagde, nu må jeg også se at få læst Tolstojs Special Military Operations og fred. Det er eddermame sjovt sagt. Ikke? Har du læst bogen? Nej, jeg har ikke læst Special Military Operations og fred. Jeg har ikke læst den, men jeg gjorde den. Jeg tog den, den nemme vej, fordi jeg gik på en højskole, hvor forstanderen, han genfortalte de store russiske klassikere, mens vi lå ned og hørte på det. Men, det var en lidt nemmere måde at komme igennem det. Det var altså under de specielle operationer under Napoleon, den foregår, den roman. Nå, men nu har vi faktisk fået gæster i studiet, Torben. Det har vi. Vi skal vel have en jingle, skal vi ikke? Jo, det kan vi da godt lige tage en jingle. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Se, nu tager jeg den der, ja. Ja, det er jo i vores version af en af ugens meget varme debatter, nemlig særloven om de ukrainske flygtninge, der blev vedtaget i Folketinget i går. Den forskelsbehandler åbenlyst flygtninge, der kommer til Danmark, sådan at ukrainer kan gå udenom de normale procedurer og få automatisk 2 års opholds- og arbejdstilladelse. Og det samme gælder jo altså ikke for hverken russere eller syrere, men kun for mennesker med et ukrainsk pas. Og selv det pas, det skal jo så også være i orden, før man i hele tiden kommer ind over grænsen. Der er mange problemer. Nu skal jeg byde velkommen til fødselsdagsbarnet Rasmus Stoklund. Tak. Som også er udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Tillykke. Mange tak. Kom ikke at sige, vi ikke researcher. Jeg har taget flødeboller med. Nå, ej, tak. Ej. Ja, jeg er ikke med til os, men det må du jo sige. Det er det. Nå, for pokker. Jeg har godt lige lidt for på vej hernede været inden for at hente dem til. Ja, de ser også ud til at være købt et dyrt sted, kan jeg se. Ja. Det ser godt ud. Der er kun dyre steder herinde. Så skal jeg byde velkommen til Katrine Oldark, som er udlændingeordfører for De Radikale, og som også voksede op i Jylland og legede med biler og sådan noget, og kravlede træ, og var sådan en rigtig drengepige, har jeg indtryk af. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man oplever mange ting, når man er på de sociale medier og sådan noget. Ja. Så også tak til at du kom. Ej, tak skal du have. Hold op. Det er næsten ikke. Nå. Der er også til dem ude i teknikken. Der er også til jeres producer. Ja. Katrine Oldark, det er jo diskrimination, men det her kan jeg forstå, at man diskriminerer, og det mener I vel også. Men er det ikke bare noget, vi må leve med, fordi presset fra ukrainske flygtninge er så enormt, og så er det vel et eller andet sted et naboland, det er måske sådan lige at stramme, men altså, det er et europæisk land i hvert fald. Ja, der er du et eller andet sted ret i. Altså, forskelsbehandling er måske et bedre ord. Vi står med en kæmpe stor opgave, og der er faktisk overhovedet ikke kapacitet ude i de nuværende flygtningecentre til overhovedet at tage så mange. Altså, vi regner med, at der måske nuværende er kommet omkring 12.000, hvis ikke jeg sådan, Rasmus, er det ikke sådan nogenlunde, der vi er i det ish, fordi det er også et stort mørketal. Ja. Og centrene har ikke kapacitet til mere end 2-3.000. Mm. Så allerede der blev vi nødt til at sige, hvis vi ikke havde lavet en særlov, så er de kommet ind, og så skulle vi finde et opholdsgrundlag, hvor de var henvist til asylcentrene, og der er bare ikke kapacitet så langt stykke ind ad vejen. Så det er faktisk også en lavpraktisk løsning på et logistisk problem. Ja. Men I går da ikke ind for sådan at forskelsbehandle mellem nej, og syre vi også, og ukrainer? Nej, bestemt ikke, og det er da også mega træls. Men altså, da vi så fik det her lovforslag, så et eller andet sted, jeg bliver simpelthen nødt til at indrømme, det er faktisk en ret god lov. Altså, der er enormt mange elementer i den, som burde danne grundlag for en større reform af udlændingepolitikken, set fra vores perspektiv. Især når det handler om integrationsdelen af det. Ikke sådan det præ-asyl, for der er med på, at folk skal kontrolleres, og vi skal finde ud af, hvem der overhovedet er, der søger asyl i Danmark. Det er det helt okay, at der er en fase der. Men hele integrationsdelen er rigtig spændende i lovgivningen. Men altså, Sikandar Siddique, han rev jo det der lov i stykker, og sagde, at det var racistisk lovgivning og magtværk. Det er du så ikke enig med ham i? Nej, jeg synes Sikander er enormt langt ude. Altså et eller andet sted, så har jeg det som om med Sikander, at han er sådan en form for Rasmus Paludan, bare på den modsatte side af salen. Godt, så gider vi ikke snakke mere om ham. Vi gider ikke bruge mere. Rasmus Stoklund. Altså, I har jo også fået kritik af det her, og udenlandsk kritik og sådan noget, der er forskel og så videre. Hvis man nu er sådan syg og sidder nede i kukulurer i en eller anden udlændingscenter, så ser, hvordan ukrainerne de bare bypasser hele det her system. Hvad tror du, de tænker der? Jamen, det er klart, hvis man sidder i et udrejsecenter, så skal man selvfølgelig også rejse ud af Danmark. Så er det jo dig, der sagde det. Ja, flygtningscenter. Du ved godt, hvad jeg mener, tror jeg. Nej, ikke nødvendigvis, fordi jeg bliver forholdt alle mulige ting i alle mulige debatter, så jeg svarer på det, der spurgte om. Så siger jeg flygtningscenter. Jamen, der vil jeg så tænke som syrer, at der er der desværre nogen af de andre, der er kommet fra Stormellemøsten gennem de sidste mange år, som desværre... Stormellemøsten, hvad er det jo? Jamen, det er en sådan fordansning af The Greater Middle East, som jo er sådan en nemmere måde at tale om det geografiske område, der strækker sig fra Nordafrika og sådan set Marokko i vest, og så også bevæger arabiske sig ned lande, omkring... Ja. Nej, ikke kun arabiske lande, bevæger sig ned omkring Afrikas horn med dele af Eritrea. Der er mange muslimer i Stormellemøsten. Ja, det er jo den muslimske verden, er der også nogen, der kalder det nogle gange. Okay. Og så lidt afhængig af, hvordan man gør det op, men så kan det jo så strække sig sådan set helt ud til Afghanistan og Pakistan. Men man kan sige, for at svare på dit spørgsmål, grunden til, at vi har en meget omfattende asylprocedure, det er jo, og som rammer syre eksempelvis, det er jo, at der er rigtig mange, der er kommet fra Stormellemøsten gennem rigtig mange år, som ikke har et beskyttelsesbehov. Altså, de har et ønske om en bedre tilværelse, hvilket jeg sådan set har en forståelse for på en menneskeplan, men det er ikke derfor, vi har et asylsystem. Og derfor så er der nødt til at være nogle meget omfattende procedurer, hvor man så for eksempel bliver interviewet om man nu kommer derfra, hvor man siger, man kommer fra, også hvis man har smidt sit pas væk, eller forlagt det, eller hvad der nu måtte være sket. Og derfor så er det et omfangsrigt system. Men det er jo også anderledes forstyrrende i den forstand, at mange af dem, de er jo kommet fra flygtningelejre, hvor de har boet nogle år, inden at de besluttede sig for at rejse mod Europa. Og undervejs har de så krydset et hav og en masse sikre lande, før de har besluttet sig for at søge asyl i Danmark. Det er noget andet end ukrainerne, som kommer fra et af vores nabolande, hvor der er udbrudt en krig for cirka 3 uger siden. Men de har også krydset forskellige lande? De har måske krydset Polen. Altså, det er et af vores nabolande, og de har bevæget sig kort og akut inden for 3 uger. Og vi har i årevis sagt, at man skal hjælpe flygtninge i nærområdet. Og hvis vi så prøver at undslå os det nu, så vil jeg synes, at man med god grund kunne kritisere os for at være hyklere. Det er der jo heller ikke nogen, der anklager. Undskyld, det er dig, der har proppet den der flødeboble. Men, det virkede efter hensigten. Ja, det kan man sige. Men altså, kan man ikke godt lige så sige, som det er, at vi er... Når der nu er de her enorme mængder flygtninge, så skal vi bare være taknemmelige og glade over, at det er hvide mennesker med en kristen kulturbaggrund, fordi som Paprika Steen sang i en satire, så jeg kan bedst de hvide mennesker. Fordi det kan vi bare bedst. Hvad synes du det? Nej, altså jeg synes, det er for simpelt at sætte det op på den måde. Jamen, fordi, det er bare meget, der, det, man der, kan der, sige, det er en heldig sidegevind. Jamen jeg synes, man er nødt til at forholde sig til, at hvis der står et menneske, der er i nød foran en, så begynder man jo ikke at forholde sig til, om vedkommende har den ene eller den anden farve, eller den ene eller anden religion, eller den ene eller anden uddannelse. Så hjælper man jo det menneske. Men nu er det så bare, vores politik har været det i årevis, at vi mener, at folk de skal hjælpes i nærheden af, hvor de er i nød. Og nu er det så i nærheden af os, derfor skal vi hjælpe dem her. Og jeg vil sige, i forhold til det der, fordi vi er jo blevet skudt alle mulige motiver i skolen med, at vi er racister og ikke kan lide muslimer. Nej, ikke for dig, men det er vi af visse andre. Ja. Og glem nu ham, Chikata. Jo, men jeg, altså, der er også mange, der skriver det til mig alle mulige steder hver eneste dag, så jeg får den dagligt mange gange om dagen, den der. Og der vil jeg bare minde om, at i 1999, der vedtog Folketinget en tilsvarende særlov for kosovoalbanere, der var muslimer, som blev fordrevet af Milosevic. Og der var det jo altså muslimer, man hjalp, så det der med at gøre det til sådan et spørgsmål, om man ikke vil hjælpe muslimer, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Hold tak. Ja, 2 ting. For det første, dengang vi lavede Bosnialoven, for den gruppe dengang, der handlede vi dem jo ind og begik en kæmpe stor fejl, fordi vi troede, de skulle hjem ret hurtigt. Så der holdt vi dem faktisk ude af vores normale samfund, væk fra skolerne, væk fra arbejdspladserne osv. Og der boede de jo på deciderede flygtningecenter. Der gjorde vi det modsatte af det, vi gør med ukrainerne. Og derfor så synes jeg heller ikke bare, at man kan sige, at det her det er fordi, at det er hvide mennesker, der kommer. Vi laver faktisk den her særlov, fordi vi har lært af den gamle særlov, vi lavede, da der sidst var en kæmpestor krise i Europa. Men hvis jeg nu lige ikke skal lyde alt for meget, ligesom Rasmus Stoklund, så... Jeg vil gerne have lov til at kritisere. Det grundlæggende problem her er jo, at vi ikke har en udlændingepolitik, der bare har en paragraf, der kan omfatte de her ukrainere fra starten af. Vi bliver nødt til at gå ind og lave en særlov, fordi hvis de kom her og søgte almindelig asyl, så er der jo eksperter, der har påpeget, at de givetvis ikke ville kunne opnå asyl, fordi vi har lavet en politik gennem så mange år, der er, hvis formålet er at holde folk ude, og derfor går vi jo til kanten af konventionerne. Så det vil sige, at ukrainerne, hvis de skulle følge de normale regler, så skulle de plyndres for smykker og småpenge i lommerne og sådan noget? Ja, også det. Altså, det er smykkelov og så videre, men det er lige så meget det der med udlændingelovens paragraf 1-2. Muligvis vil de kunne komme ind under paragraf 7-3, men det er jo den, vi smider syre hjem på nu, så det er jo også spørgsmålet, om der i virkeligheden er konflikt nok og så videre i Ukraine. Så du vil egentlig godt permanentgøre den her særlov? Nej, altså, men det er jo også en af grundene til, at vi faktisk har sagt ja til den. Det er, fordi vi vil gerne være med til at tage stilling til, hvad der skal ske om 2 år, når vi skal til at kigge på, hvordan situationen så ser ud. Okay, hvad siger du til det her, Rasmus Stoklund? Det er kritik. Ja, men jeg deler jo ikke den opfattelse. Altså, jeg synes, at vi har et forrygende asylsystem under de forudsætninger, vi nu engang har. Og jeg synes, man får en flot behandling, hvis man kommer hertil som syrer eksempelvis. Så der hersker mange myter om det modsatte, men det synes jeg, man gør. Jeg synes så, det der er det store problem ved vores asylsystem, er, at vi bruger ressourcerne på at hjælpe en lille andel af verdens ressourcestærke flygtning, og så bruger vi alle pengene på det, i stedet for at bruge ressourcerne ude i verdens brandpunkter, hvor alle de fattige flygtninge er, og hvor alle kvinder og børn er, og hvor de gamle er, og hvor de som må sejle deres egen sø. Og det er det, jeg synes, der er skævnet. Det er jo så en helt anden snak, det er derfor, vi har vores ambitioner med et modtagelse. Men nu vil jeg sige, der er jo også en finansieringsdel af det her ukrainerhalløj, ikke? Jo. Og Katrine, hold da, du har flødebold her. Så det vil jeg stoppe. udfordrende først, fordi de siger, altså er det nu, men altså alle de milliarder, de skal så tages fra vores ulandsbistand, ikke? Ja, og jeg det er jeg egentlig ikke specielt farvet over, men altså det er der mange der er. Ja, altså det og det er jo et frit land vi lever i, det er jo legitimt at være farvet over det, men altså jeg er heller ikke selv farvet over det. Altså vi har nogle udviklingsmidler, der skal bruges til at hjælpe folk i nød. Vi følger så de internationale OECD standarder, som man bruger på det her område, som en række lande bruger. Og hvor der ikke er noget nyt under solen, det er de samme standarder, som Danmark har brugt siden 1992. Jeg har så bemærket, at i løbet af de sidste halvanden døgn, før at vi skulle vedtage den her særlovgivning, der var der nogen i støttepartierne, der opdagede, at det var ligesom det altid har været, og at de havde glemt at stille nogle spørgsmål i forhandlingerne, og havde glemt at interessere sig for finansieringen, og derfor så skulle det så lige pludselig gøres til et problem i forhold til at sikre opbundsgrundlag for ukrainerne. Det var derfor, at hastebehandlingen også kom til at trække meget ud, ja, i går. Hvordan var det at pludselig tage ulandsmidlerne og sende dem til at bruge dem på ukrainerne? Rasmus har jo ret i, at det er en praksis, der har fungeret rigtig lang tid. Radikale Venstre har aldrig nogensinde været for den, og har altid kæmpet mod den. Men tager ikke ansvar for det nu her, når med den her lov? Jo, fordi vi bliver nødt til at stemme, som jeg også sagde før, vi har stemt for særloven, for at kunne være med til også at se på, hvad er det, der skal ske med de her ukrainer. Men det er jo påfaldende. Også i 2015, da syrerne kom, der var Danmark den største modtager af dansk ulandshjælp, fordi vi hjemtog pengene, som det hedder, for at løfte den opgave, som der var. Og det for er jo på et eller andet, masse folk fra ulandet. Og det er jo et eller andet sted paradoksalt, at vi ikke har råd til begge dele, som en af verdens rigeste lande. I stemmer også for i finansieringen, hvor man tager penge, de der to, jeg tror det er 2 milliarder. Det er en del af pakken. Ja. Altså, sådan er det jo at være radikal. Altså, det er altid... Ja, det er det bare. Ja, det er pragmatik, du. Okay. Okay. Okay. Men hvor skulle de, hvis ikke man gjorde det på den her måde, ja, altså, det, hvad vil du så, hvor, så tage dem fra nogen andre? Jamen altså, som radikal, der har man jo altid et alternativ til jamen, finansiering. Jamen, det vil jeg gerne høre det. Der ligger nogle uforbrugte midler fra coronaindsatsen, og så ligger der også nogle penge i 2022 på det nationale kompromis, altså på de der forsvarsmidler, vi har sat af, hvor man godt i 2022 kunne kanalisere nogle af pengene, fordi det faktisk er sådan et punkt, der hedder humanitær indsats. Så der er også nogle af de midler, man godt kunne sige med rette, kunne kvalificere derovre. Så det er jo ikke helt, 200 millioner det er jo ikke helt, det er jo ikke helt rigtigt, som Rasmus han siger, at det bare er noget, vi gør, som vi plejer. Det her det er jo et aktivt politisk valg. Derfor kan man også aktivt politisk vælge at gøre noget andet. Og det var det, vi forsøgte at kæmpe med næb og klør her de sidste 2 dage i Folketingssalen. Men desværre var der ikke flertal for det, fordi flertallet i Folketinget, de vil aktivt helst tage pengene fra ulandshjælpen. Det er en rørende omsorg her. Altså normalt, når der er nogen i Danmark, det kunne være lønmodtagere, hvor der skal rundbarberes eller skæres ned på dagpenge, eller hvad ved jeg, så er der ikke grænser for, at det er den eneste måde at finansiere ting på, og der er det økonomisk ansvarlighed, jeg ved ikke hvad. Men nu, hvor det så er et spørgsmål om at bruge en standard, som skiftende regeringer har brugt siden 1992 til, hvordan man hjælper folk i nød, så kan det absolut ikke lade sig gøre, så skal pengene findes et helt andet sted. Altså, dem, der har mindst, de skal have mindre. Det er det, som er essensen. Men altså, det er skatteyderne, der finansiere alt, hvad det er, vi driver i det danske samfund. Og hvis man vil bruge 2 milliarder fra et andet sted i samfundet, så må man jo pege på, hvad det er for noget, som skatteyderne så skal betale 2 milliarder mere for. Okay. Det lyder ikke sådan voldsomt socialdemokrat. Men okay, jeg siger, hvad vi er. Bare, nu bliver jeg lige radikalt kedelig herovre. Okay, ja, jo. Fordi at vi har jo kun budgetteret med 20.000 ukrainer. Og det vil sige, at de her penge, vi sat af nu, der vi har skændes om de sidste 2 dage, det er jo faktisk kun, det er jo til de 20.000, der givetvis allerede er her. Mm-hmm. Og vi forventer, at der minimum kommer 100.000. Til Danmark? Så vi kommer til at få, altså vi kommer til at få Danmarks historiens største integrationsopgave, Danmarks historiens største opgave med udlændinge i det hele taget her inden for de kommende år. Og derfor bliver den her diskussion om finansiering en diskussion, vi kommer til at løbende at have. Og vi kommer til at kigge ned i alle kasser for at løfte den her opgave. Det er der ingen tvivl om. Samtidig med, at I skal finde penge til forsvaret. Jamen, og klimaindsatsen, og velfærden, og kommunerne. Nå ja, alt det. Det er godt nok spændende at være politiker. Jamen, jeg må også sige, altså, det kunne I da godt nå. Du får utrolig meget ros her i et borgerligt program, Rasmus Stoklund. Jeg tror lige, vi skal for at styrke din selvtillid, inden du får det her spørgsmål. Der står Steffen Sabuske, Rasmus Stoklund er seriøst en af de mest undervurderede politikere i Folketinget. Ja, tillykke, fødselsdagsbarn. Og tak for at tale politik med substans, velformuleret og respektfuld. Og han bliver generelt snart minister. Du vil ikke lade mig lade læse færdigt. Du vil gerne afbryde det. Tale politik med substans, velformuleret og respektfuldt generelt, også selv om det er emner, der er ekstremt kompliceret, brandfarlige, ømtålige og for andre sensitive mennesker at tale om. Og det er altså så for Steffen Sabro, som jo formentlig sidder i en eller anden vælgerforeningsbestyrelse, hvor du er valgt, eller hvad? Kender du ham? Nej, jeg kender ham ikke. Nå, okay. Så skal du bare tage den jamen, til det dig. Det gør jeg bestemt også. Og så jeg har altid misundt Socialdemokraterne deres evne til at rose hinanden. Ja. Altså, det radikale bagland er benhårde. Vi får så mange tæsk på daglig basis. Jamen, jeg ved vi, om det er en socialdemokrat? Nej, det ved vi så ikke. Men nu fik du... Tak til Steffen. Tak, fordi I kom og fortalte om... Tak den her, om den her særlov. Og Claus Hunderup, han indstiller dig til en fidusbamse for at tale klar. Det men du kan også sige, du er jo heller ikke mere rød, end det gør noget. Det er jo dig med blå bjerne og alt muligt, så du har jo mange, mange stærk borgerlige sympatier. Er det ikke korrekt? Det håber jeg da, men det var jo faktisk der, vi mødte hinanden første gang. Det var jo faktisk, da I var inde i Radio 24-7, hvor I invitede mig ind til at tale om til Blå Bjarne tilbage i 2016. Det er det. Så, det er rigtigt. Ja. Nå, men, I må huske at give dem her til jeres producer. Ja, tak for det. Som du sikkert også kan se, det hjælper at fedt for... Ja, det vil jeg huske. Det må du huske. Jeg undskylder. Du skal gå ud og få en serviet, så du lige kan få det sidste af kremen der. Okay, den er bare helt smurt ind her. Men så vi prøver at finde en fidusbamse, tror jeg. Ja, lad os prøve det, og tusind tak. Jeg tager slik med næste gang. Ja, det er godt. Yes. Ja, vi har 5-6 minutter tilbage. Der var mange mundtlige kommentarer også, da vi diskuterede skat og skattesystemet. Carsten Sand, han mente, at Sanjay Shah er enig i, at skattesystemet fungerer perfekt. Det var selvfølgelig en sarkastisk kommentar. Og nu er det jo faktisk sådan, at nu har regeringen jo faktisk lavet en aftale med emiraterne om måske, at man kan få udleveret nogen. For eksempel ham her, Sanjay Shah, der har jo snydt statskassen for 2-cifret milliardbeløb. Så er der fremtidsforsker og trafikkyndige Uffe Paludan, der skriver, husk kun én flødebolle om ugen. Det er også rigtigt. Ja, ellers så kommer man i karambolage med sundhed. Men jeg vil også sige, vi var jo i gang. Vi fik ikke rigtig nomineret nogen, eller gjorde vi det? Nej, det var det. Og så er det jo også, altså jeg synes også lige, de konservative, det er sjovt, det er det, fordi det har jo, Søren Pape, han har jo reddet på en bølge af enorm succes i meningsmålingerne, ved ikke at mene ret meget. Nej. Og nu er den interne uenighed hos de konservative altså sprunget ud, som man kan tage og føle på den. Konservativ Ungdom anbefaler, at man stemmer nej til afskaffelse af forsvarsforbehold. Ja. Det er jo selvfølgelig en ungdomsorganisation, men ligefrem, det er jo nogen, der også appellerer til det nationalkonservative, EU-kritiske del af de konservative, som jo også findes. Og så må man også sige, at Marcus Knuth har været ude og kvejet sig et par gange med, at de konservative ikke ville stemme for den ukrainerlov, som Rasmus Stoklund og Katrine Oldag, trods divergerende opfattelser af, hvad der egentlig er ret og rimeligt, begge to går ind for, hvor Marcus Knuth mente, at man faktisk de konservative skulle stemme nej af hensyn til, eller fordi der var en risiko, fordi der findes over 2.000, læg mærke til, over 2.000 af de snart 3 millioner flygtninge i alt fra Ukraine, der har været flygtninge og har haft status som flygtninge i Ukraine, at de kunne. Altså det, man vil kalde en brun mand, der lister sig ind igennem de hvide millioner ind til Danmark. Marcus Knuth, det er småt. Men altså, han har formentlig misforstået lovgivningen og så videre, og sådan er det. Og så er det jo også Pape, der jo også må vende på en tallerken, der faktisk er sådan et oprør internt i de konservative. Og det viser jo en partileder, som ikke selv har overblikket, og som også er meget tøvende, og som er bevægelig, og det er jo ikke noget godt tegn, hvis det er sådan, at det er ham, der skal være skibet på en borgerlig regering, så skal man nok demonstrere, at man har lidt mere overblik over det. Og man skal nok også være lidt mere nede i sagerne, så man ikke skal sidde der og vinde på en tallerken. Det ser ud som om, at man ville score en politisk gevinst på at sige, at vi vil ikke have de der sorte. Ja, det var plat. Og i den her situation, som de fleste synes er sådan en national undtagelsestilstand, så med de her flygtninge fra Ukraine, der de skulle en eller anden sted, så kunne de konservative ikke tage ansvar. Det så ikke godt ud, men... Det er der i hvert fald ikke nogen fidusbamse. Det er i hvert fald en skræmme hos Søren Pabes ellers, skal man sige, meget fine facade. Nå, Søren Pind kommer næste time, og han og jeg og Anna Libak blandt andet, og mange andre, vi har lavet en komité, hvor vi jo sådan set vil samle ind til krudt og kugle og våben. Og det går egentlig strygende med det. Det taler han med os om her i næste time. Så skal vi også have general Klemme Brigadegeneral Michael H. Clemmensen, det er jo sådan, at det er jo brigadegeneralen, som sætter pelsen til i Ukraine-krigen. Mm. Der er jo allerede 4 styks. Og Michael H. Clemmensen er jo, han er jo så uden for tjeneste, fordi han er jo pensioneret. Men han følger jo med, og han har også sådan, skal man sige, en analyse af, jamen, hvad, russerne har jo ikke rigtig præsteret det, som nogen havde forventet på slagmarken, og hvad, altså, har NATO fuldstændig fejlvurderet, hvad russerne kan? Og hvad kan man, hvad har han bidt mærke i? Og så kommer, altså nu vi er jo i gang med at sælge den næste time, så kommer Anne-Sophie Allerp, der er jo både forfatter og jurist, og hun kommer, fordi hun synes, at det er helt utroligt, at vi kan blive ved med at leve med, at der ikke er nogen afklaring på den her FE-sag, altså med Lars Findsen, spionchefen, og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, altså de to, der er, hvad er det, der de er nærmest sigtet for, hvad hedder det, landsforræderi? Ja, ja, det, altså, og for, det kan have, da, for ligesom at have kan fortalt. Kan den sag bare få lov til at køre i al evighed, eller hvad? Det kommer Anne-Sophie Allerp også. Hun mener jo, at samfundet ligesom skal blande sig lidt mere, og ikke finde sig i, at det hele skal køre sådan i dødsmål. Og så en fidusbremse modtager, det kunne jo være Anna Libak? Ja, altså jeg mener, altså Anna Libak har jo proklameret, at hvis hun modtager Fondsmarkprisen her den 24. marts, som jo indbefatter et beløb på 250.000 kroner, så donerer hun dem til våben. Så jeg vil gerne sige, at jeg indstiller Anna Libak, for det er dog et initiativ, der vil noget. Så vil jeg også sige, at Anna Libak er en af de røster, som har sagt, at det kan nytte noget at stoppe imod Rusland. Der er alt for mange. Henrik Kvortrup, Hans Hauge, og vores hele perlerækken er også sådan nogle militære eksperter, som siger, at russerne vinder, og man kan slet ikke, de kan slet ikke tabe og sådan noget. Noget tyder på, at de tog fejl, og Anna Libak havde ret. Hun havde, Libak troede heller ikke, at Putin ville invadere, men hun snakker om, at det er vigtigt at støtte nogen, der vil dø for de principper, som vi også baserer vores samfund på. Vi har pause nu. Og så skal vi faktisk høre et ukrainsk stykke, selvfølgelig. Det er en kunstner, der hedder Andrei Klyvnyuk. Chiv Klyvnyuk, tror han hedder. Og han, han har sin Kalashnikov under armen, og sammen med hans makker, så spiller de så et ukrainsk bundesang, der hedder noget på engene stod en rød tranebær. Noget af den stil, selvfølgelig oversat fra ukrainsk. Vi er tilbage her om 5 minutter. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.